राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माँ ऋषि कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 25 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाडा कुटीर वृंदावन। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। साल बाद क्या है, हम अच्छा किसको मानते हैं? इस पर सब नर आ रहे हैं। वो वस्तु कैसी है कैसी नहीं है इस पर बात सार नहीं है। वस्तु भगवान सबसे बढ़िया है, उसके समान कोई है ही नहीं। ना तो समझते भिन्न कुतौन्य लोग पृथ्वी में प्रभाव उसने हम किसको मानते बड़ा हम अपने मन से हम जिसको बड़ा मानते हैं उसी अनुसार हमारी गति है। ये हमारे पर निर्भर है, भाई बहनों पर, हमारे पर। जो किसी को अपना मानता है उसी की गति होती है। जिस घर को मानता है उसी घर में जाते हैं, जिस वस्तु को मानते हैं उसको पूरी बात समझते हैं, रुपये को बड़े समझते हैं, सोना चांदी को बड़े समझते हैं, रत्नों को बड़े समझते हैं, हीरे पन्ने को समझवाते हैं। जिनको हम ठीक मानते हैं वो ठीक होता है। अगर हम भगवान को अधिक मानेंगे तो भगवान मन लगेगा ही। हम अपने अधिक मानते हैं, एकदम निश्चित बात है। वे बोले बड़े भारी बहुत हम बड़े नहीं मानते, नहीं होता है। जैसे मैंने बहुत बार ये बात कही है कि एक बालक रो रहा है और माँ माँ कह रहा है, माँ माँ कहकर रो रहा है। जिन बहनों के बालक है उन सबका नाम माँ है। वे सब बच्चे अपनी माँ को माँ कहते हैं, माँ माँ वो रोता है। उसके सामने एक माँ जाती है, माँ ना हमारी सब नहीं जाती वहां। वो माँ को पुकारता है तो जिसका नाम माँ हो सबको जान चाहिए। वो सबको माँ कहता ही नहीं, वो माँ एक कोई कहता है तो एक ही वही सामने आती है, नहीं जाएगी। वो माँ जन्म देना ही हो, चाहे पालन करने वाली हो, चाहे सहसी हो, जिसको वो माँ कहता है। ऐसे हम किसको बड़ा मानते हैं? सज्जनों सीधी सरल बात है, अपने हृदय से अपने शेष कौन है, अपने मान्यता में उसे बड़ा पार है अपना। इस बात से सदा याद रखो, अंत गति अंत मति सोई गति। तो अंत मति कहाँ होती है? जहां हम श्रेष्ठ मानते हैं। कोई जरूरत नहीं दूसरी बात आ रही जानने की समझने की आवश्यक नहीं है। मंदिरा में भी कृष्ण ठाकुर जी को हम श्रेष्ठ मानते हैं। ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ है, हम किसको श्रेष्ठ मानते हैं? हमारा मन नहीं जाएगा। वस्तु बहुत ही श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ किसको मानते हैं? गुरु भी अनेक है, हम श्रेष्ठ किसको मानते हैं? ये मानो हम श्रेष्ठ मानते हैं, हमारा मन वही जाता है। हमने उम्र भर में याद कर लो, विशेष करके मान लो, हम श्रेष्ठ एक को माने। पतिव्रत एक धरी, पतिव्रता होती है उसे एक मालिक होता है। सीता जी के समान कौन हो गई? और सीता जी का जनक जी के प्रति जो भाव था उससे दशरथ जी के प्रति भाव कम नहीं था। हृदय का भाव है, हृदय का। परंतु राम जी वनवास में जा रहे हैं और दशरथ जी महाराज ने कहा एक जनक राज पुत्री अगर रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं। जनक राज पुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, ये चल जाए तो प्राण नहीं रहेंगे मेरे। मैं रामलला का आधा शरीर है, मेरा रामलला है, मेरा रामलला। वो सीता जी को और नहीं मानता था, ब्याह करके आया ना वनवास में, तब सीता जी गोद में लिया, गोद में सीता जी को गोद में लिया दशरथ महाराज ने अपनी पुत्री मान, जैसे राम जी को मानते हैं ऐसे अरे हमारा रामलला का अंग है, हमारा रामलला, रामलला है। उनके रहने से मेरे प्राण नहीं जाएंगे, मेरा रामलला है, ये रामलला। परंतु सीता जी के मन में भाव होते हुए भी पतिव्रत एक धड़ी, पतिव्रता होता है आदर सब होते हुए भी कई राम जी के साथ है। यहाँ सब तरह का आराम और जंगल में कोई आराम नहीं। प्रयागदास जी ने तो बहुत कहा, भोली समझती नहीं है, हमारी बहन है, हमारी बड़ी है, पर समझती नहीं है। जंगल में कौन सा सुख है? पर उसके हृदय में जो राम जी है वो राम जी का आदर है, वहां किसी चीज का आदर नहीं है। एक बात याद आ गई, गांधी जी के प्रति गांधी जी को कहा किसी ने कि राम जी ने सीता जी को वनवास दिया, बड़ा कठोर काम किया, एक धोबी के कहने मातर सहिता काम किया, एक गांधी ने उसे नहीं दिया, ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो गांधी जी पूछे, तुम सीता जी को पूछो, सीता जी किसको श्रेष्ठ मानते हैं? वनवास दिया तो भी सीता जी श्रेष्ठ मानते हैं। लक्ष्मण जी पहुंचाने गए कहानी पहले थे नदी किनारे वस्त्र में रख करके राम जी थे, लक्ष्मण जी रोने लगे, रोने लगे, आंसू आ गए। सीता जी कह रहे लक्ष्मण रोते क्यों आए कि मेरे को महाराज ने बड़ा कड़ा काम दिया, आपको त्याग कर दिया है, और क्या करे वहां जंगल में छोड़िया हो, तो लक्ष्मण जी होगा परदे को नहीं कहा, शत्रुघ्न को नहीं कहा, लक्ष्मण जी को कहा। क्यों कहा? लक्ष्मण जी ने राम जी भरण के हरण के पीछे गए तो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, जंगल में बहुत राक्षस घूमते हैं, तुम बुद्धिमानी के साथ में सीता की रक्षा करना, सीता की उस पर दे रहे मन कर्फ्य कर्म उसने कहे सीता ने, तुम भक्ति के पक्ष में है, तुम समझे भक्ति राज नहीं थी किंचित मात्र भी निर्दोष को दोष अर्पण किया, वो लगा बहुत बुरा राम जी के तो छोड़कर चले गए। वो बात खटकती थी, इस बात से सीता ने कहा कि ये मेरे वियोग की बात सह सकेगा, वर्दी कहते तो जा नहीं सकते, वर्दी मर जाते। शत्रुघ्न लक्ष्मी जी का तो सीता जी के हृदय में क्या है, वनवास पास छोड़ा तो कहते लक्ष्मण भगवान राम जी को कह दिया जा करके, जिसके वचनों से मेरा त्याग करते हैं उस पर क्रोध नहीं करे। कितनी बात है, राम जी को कह देना क्षमा कर दे उस पर। कौन कह सकता बताओ, सीता जी का हृदय कहता है माँ माँ माँ माँ, वो होती है बाल को प्रश्न करे, अति गर्भ भी होती है माँ है, माँ नहीं है वो राक्षसी राक्षसी टाकर है, पूरा दिन सपनी उस पर खोद नहीं करे। कितना स्नेह राम जी में है, राम जी के प्रति भाव से बदलते ही नहीं। एक कथा आती है, किसी ने कहा कि राम जी राज्य करते हुए यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे उसमें स्त्री के सहित पुरुष को बैठना चाहिए, जोड़े हो सदा साथ में, तब होता है यज्ञ पूरा। क्यों? स्त्री पुरुष दोनों होते हैं तब वो पूरा ग्रस्त होता है, अगर स्त्री नहीं है तो आधा ग्रस्त है, आधा आधा पूरा नहीं है। तो सीता जी की बनाई, सीता जी सोने की सीता बना करके पास बैठाया। तो उसमें एक बात थी कि बिना स्त्री के अकेला पुरुष बैठ नहीं सकता, तो राम जी दूसरा विवाह करेंगे, ऐसी बात लोगों ने बता दी। क्यों? राम जी विवाह करने के लिए ज्यादा लोग कहते थे वो तैयार थे, अगर वे चाहते हैं तो उनका ब्याह करने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो सुंदर से हो जाता। सीता जी के मन में आया ऐसी बात है, ये मन में आई थोड़ी सी बात कि जो ब्याह करेंगे फिर बदले हो नहीं सकता, पर एक थोड़ी क्रेख आई, उसका प्रायश्चित किया। लवर कुश महाराज माँ जो कह दे वो काम करना है, माँ सीता जी है, पिता भी सीता जी है, दादाजी सीता जी है, जो कुछ है बड़े हिमायत है एक सीता जी है, माँ भी वही, बाप भी वही, भाई भी वही, संबंधी भी, कुटुंब भी वही। तो उसने यज्ञ किया, यज्ञ के बीच में 108 पुष्प चाहिए है कमल, उनका कमल चढ़ाऊंगी, मेरे मन में ऐसी बात क्यों आ गई, एकदम थोड़ी सी मन में आई कि जब याद करेंगे, ये नहीं हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता। और थोड़ी मन में आज भी इसे अभी प्रायश्चित किया है सीता जी ने। सीता जी के मन में तो आवे ही नहीं, राम जी के मन में आएगी ऐसा भाव आ गया मन में तो ये मेरी गलती हुई, इस गलती के सुधार के लिए प्रायश्चित किया है। तो सीता जी के मन में क्या है, गांधी जी ने ये उत्तर दिया कि सीता जी को पूछो। सीता जी के मन में राम जी ने अन्याय किया करते हैं, सीता जी के मन में सोचता नहीं आता नहीं, जो राम जी कहते हैं सब ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। राम जी सैया पर स्वयं नहीं सोए, नीचे चटाई बिछा करके चिट्ठे पर सोते थे। सीता जी को वनवास दे दिया, आराम से नहीं रहे आप। राजा हूं, राजा नाम उसी का है जो प्रजा के लिए अंग को भी काटते हुए। सीता जी का वनवास दे रहा है, सच्चे हृदय से जानता है कि सीता सर्वथा शुद्ध है, सर्वथा निर्मल है, हृदय में विश्वास है, अग्नि परीक्षा दी है, वहां से अग्नि जी पलट गई है। इतना पक्का होने पर भी सीता जी के मन में थोड़ी आ गई, उसको प्रायश्चित किया है। ऐसी मन में आएगी ऐसी कि राम जी दूसरा ब्याह करेंगे, राम जी दूसरा ब्याह करेंगे, यज्ञ करेंगे तो बिना श्री कैसे करेंगे, तो चाहिए ना श्री के शहीद पूरा अंग, आधा अंग आधा है, आधा अंग पूरा अंग होना चाहिए यज्ञ के लिए, और नहीं और वही इसके लिए। तो ये खुद थोड़ी मन में आएगी बात, प्रस्तुत किया उसका, ऐसी बात है। इतना भाव होने हमारी पति प्रति एक धनी एक धनी एक वनवास गए तो दस दस शरीर शांत हो गया, जी सकते थे, जीते रह सकते थे। सनक राजपुत्र जी रह जाए तो मेरा प्राण रह सकता है, प्राण रह सकता है, मैं समझू मेरा राम जी है, मेरा राम राम है, ये मेरा राम है, राम के अर्धांगनी है ना, राम ही है। नहीं नहीं वहां दो हो नहीं सकते। तो भाई हम श्रेष्ठ क्या मानते हैं, ये श्रेष्ठ मानने का नमूना है, हम श्रेष्ठ क्या मानते हैं। हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हृदय में सबसे श्रेष्ठ क्या मानते हैं, जैसे प्राण भी दशा कर सके, प्राण भी दे सके, छुके ना, वो चीज हो गई। हम अगर भगवान को चाहते हैं तो भगवान की जगह दूसरा कोई हो नहीं सकता, अरे दूसरा है तो भगवान का भगत का हुआ। तो हमारे हृदय में एक भगवान, और जरूरत नहीं है विधियां की, और तरह तरह के जो विधान है इसी जरूरत नहीं है, हृदय का भाव, हृदय का भाव। भगवान का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, परंतु वास्तव में हमारे हृदय में बड़े भाव क्या है, इसमें अगर हम फेल हो जाते हैं तो असली बात में ठीक नहीं। जितना जितना श्रेष्ठ मानते हैं उतनी भक्ति होती है, हम जितनी जितनी मात्रा में मानते हैं उतनी उतनी मात्रा में हम भगते हैं। इस वास्ते सर्वोपरि कौन, सर्वोपरि वो होना नहीं है, हमारे मन में किसी को नहीं भाव है। इस वास्ते मन है हे नाथ हे नाथ। राम जी सीता जी का त्याग कर देते हैं परंतु सुख से नहीं रहे, आराम से नहीं रहे। ये पूछा गया लव कुश के मन में थी, लव कुश को ये पता नहीं है कि सिद्धत यही है, मां बाप सिद्धत को मानते थे। राजा राम जी ने सीता का त्याग किया है, ये जानते थे सीता कोई है, कोई है कहीं, लव कुश को ये पता था, ये नहीं है सीता यही है, ऐसा नहीं पता नहीं। मैं पूछूंगा जब मेरा जो पूछा है, पूछा कि आपने क्या कैसे किया, कब मिले हैं, जब घोड़ा सब जगह घूम कर आ गया और वाल्मीकि आश्रम आया, वहां दोनों खेलते थे, एक भाई खेलते, छोटा भाई खेलता था और पता लिखा था कोई जिग को जिग रामचंद्र जी आयु कहे, ऐसे रामचंद्र जी को युद्ध करेगा तो वो घोड़ा पकड़ सकता है, पकड़ते घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, युद्धाचित थे खास, बड़े बड़े थे भरत के बेटा पुष्कर के साथ में थे। उन्होंने कहा तू बालक है, बालक क्या होता है, बालक क्या, तू बच्चा है, बच्चा क्या तू समझता नहीं है, ये राम जी का घोड़ा है समझता है नहीं, राम जी का घोड़ा मैं नहीं समझता, मैं समझता है कोई बलवान हो तो लगे तो पकड़े, मैं पकड़ता हूँ, बात करू मेरे साथ में, हमारे कोई घोड़े से मतलब नहीं है, पर हमारे को पराजित कर जाए कोई है ही नहीं पकड़ने वाला, ऐसा युद्ध किया महाराज सबको छका दिया एकदम। राम जी के पास में घुड़सवार पहुंचा, महाराज आपके जंगल में यहाँ नजदीक बंद में दो बालक है, दो बालकों ने घोड़ा पकड़ लिया है, फिर युद्ध भर से भाई को याद किया, भाई को याद किया तुम्हें भाई को से सबको परास्त कर दिया, लक्ष्मण जी को परास्त किया, शत्रुघ्न जी को परास्त किया, भरत को परास्त किया, राम जी गए राम जी को परास्त किया। जब मेरे राम जी से मिलना है, मेरी एक बात पूछनी है, तुमने सीता का त्याग क्यों किया, दे दो सीता जो आप जानते हो, अरे त्याग क्यों किया, मैं नहीं जानते कि मेरी माँ है, मैं पूछूंगा, मैं पूछा है वहां, पूछा किस वास्ते किया, ये कौन धर्म है बता है, राम ने कहा ये राजधर्म है, राजधर्म क्या होता है, राजधर्म राजा वही हो सकता है प्रजा के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सके, वो भी राजा बनता है, राजा का ये धर्म है, प्रजा कोई किसी प्रजा के बीच में अगर राजा के प्रति पूज्य भाव है, उसको दुख हो ऐसा काम कोई नहीं कर सके, तो प्रजा में दुख किसी को ही ना हो, हमारे को लेकर संताप है मन में, ये राजधर्म है, बस कहते हैं ऐसा तो आप धर्म सो, युद्ध करूंगा, आपने क्यों गया, अन्याय क्यों गया, कहते हैं तुम कौन है, ऋषि बालक ऋषि ऐसे होता है, मैंने मेरे ऋषि माना वाल्मीकि जी का, तुम क्षत्रिय हो, वाल्मीकि जी का मेरे को तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रियो को हमारा धर्म है, अन्याय कैसे किया, आपने अन्याय क्यों किया, युद्ध करूंगा। राम जी कहते हैं तुम क्या है, तेरे पर शस्त्र मन मेरे मन में ऐसी आ रही है, आप शस्त्र तो मन बने कर रहा, परंतु आपने अन्याय किया है, धनुष हो धनुष हो बोलो धनुष हो। फिर वाल्मीकि जी बोले, वाल्मीकि जी आए ये महाराज क्या कर रहे हैं, बच्चे है बालक है, ये बालक के भाई बोलता कैसा है, नहीं करा मालने से कहते देखो बेटा राजा है, राजा राजा माँ बाप होते हैं, राजा के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो बात ठीक हो जाए, माफी मांगो। दावी मात भाव नहीं है, पैसे पता लगा पीछे से पता नहीं है। राम जी को पता नहीं है कि ये हमारा बेटा है, अरुण को पता नहीं हमारा बेटा है, ये बड़ा विचित्र कथा है। राजा है अपने प्रजा लोग, हम लोग ये सब प्रजा है, ये हमारे राजा है, इस वास्ते छोड़ अपने घोड़ा अपना नहीं पकड़ना चाहिए। गुरु जी कहते ठीक है कि अभिमानी बहुत है, अभिमानी ये राजा अभिमानी है, अपने समझो मैं यूं कहूं समझो मुझे उसका अभिमानी है, अभिमान अच्छा नहीं है। तो श्रेष्ठ क्या है मेरे मन में, हम क्षत्रिय हैं, हम पूछेंगे बात पूछेंगे, हम भोजन करते हैं भोजन करते हैं, सीता जी का हम पूछेंगे राजा को कि तुम सीता का त्याग क्यों किया। सीता जी का भी राजा लोग है, राजा हमारी आवजी करे आवजी का न्याय काम है, न्याय की है, राजा न्याय करता है, अन्याय करता है। सीता जी के बड़े भक्त हो गए। तो भाई अपने पर अपनी परीक्षा होती है, इसी में ही हम श्रेष्ठ क्या मान रहे हैं, उत्तम क्या मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ क्या है। अगर हमारे हृदय में श्रेष्ठ सर्वोपरि भगवान है, मौज करो भय आप श्रेष्ठ कैसे हो, किस दृष्टि करो, हृदय में आप मानते हो भगवान बने हैं। एक कहावत है मारवाड़ी, एक घर दाखंड चाहे, एक घर दाखंड चाहे, एक घर जो बने हैं वो घर वहां से दूध नहीं होता। जो सु सुखो हम कहते पहले तो हम कहते आप उठो, हमने हम तो कहते हैं अपराध हम करते हैं, इस बार सत्र आप उठना चाहिए, पहला उड़ा हमने पकड़ा है, अपराध हमने किया है, इस बार आप उठाओ सत्र, हम सत्र पिफाई में हम तो अपराधी है, आप उधर तो फिर देखो सामने बड़े विचित्र है। तो तेज बात है कि हम श्रेष्ठ क्या मानते हैं। भाई हो बहनो खूब उत्साह रखो, बने उत्साह कम मत रखो। अरे भाई सूरवीर होते हैं, एक बात बता, सूरवीर कदई शरीर को अपना नहीं मानता है, वो वीरता है। लड़ाई सुख है न काल की, नई सब काल आजत क्या है, लड़ाई करने में हम पीछे नहीं रहे, हम फिर पीछे नहीं करेंगे। ये दस्त वृक्षस्त होता है वो बनने आग घास में अग्नि लगी हुई है, ऐसा सामने आ जाए पवन उल्टा तो धुआं पीछे जाएगा, अग्नि पीछे जाएगी, अग्नि तो घास में जाएगी नहीं, वो तेज चलेगी, धुआं धुआं चलेगा। तो हम इधर दूर जाते हैं, हम तो इधर ही हैं, दर्श बाहर देख रहे हैं, बड़ी सूरवीर है, फिर सूरवीर है, फिर गए सीता ने सीता त्याग क्यों किया, फिर गाते रामायण, हमारे रामायण सिखाई है गुरु जी ने, रामायण गाते थे सब सिखाई, वो आगे आगे प्रश्न नहीं बताया, हनुमान जी की बात आई है, हनुमान जी महाराज गए हैं, हनुमान जी के हनुमान जी गए तो रोटी आई, जो कुछ उस जंगल में है, माँ ने उसे भोजन भेजा, बेटा रोटी खा ले, तू कह रहा रोटी खा ले। हनुमान जी का, हनुमान जी देखो महाराज, हम तो जंगली आदमी है, साग रोटी है हमारे पास, आप महाराज राजाओं के पास रहते हैं, आप बढ़िया बढ़िया माल मिलता है, हमारे तो रोटी साग है, माल तो वहाँ है नहीं महाराज, समझे परंतु आप ले लोगे। हनुमान जी देख रहे आकृष्ट हो जाते, बात क्या है, क्या बात है, रोटी खाओ तुम खाओ, हम भी गए तो समझाओ, बड़ी विचित्र कथा होती है। इसी तरह से भाइयों, आप लोग सब ये समझाओगे हम श्रेष्ठ क्या मानते हैं, अपना जीवन बदल दो, जीवन जी, सब जीवन सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम है, अपने मन मान लो, फिर सब सब ठीक हो जाएगा। इस जप ध्यान कीर्तन ये करना है, आप श्रेष्ठ क्या मानते हैं, उत्तम क्या मानते हैं, सब सबसे श्रेष्ठ क्या मानते हैं, ये करना होगा, ये वो करना होगा, फिर कोई बर्बाद नहीं, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र केवल मान्यता में, इस मानते हो सर्वथा अपना तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये सम्मान कोई बड़ाई बड़ाई बात नहीं। तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लगो, संसार में परमात्मा के समान कोई नहीं है, अपने को भाग लाभ जब होगा, जब हम अपने मान से अपने मान देंगे, अपने लिए सरोवर मानेंगे, सरोवर कई चीजें होंगी, हमें क्या मतलब है, हीरा बंधा बड़े बड़े बड़े बड़े धंधन होता है जिनके पास में बेचन है, हम क्या जानते, हम किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, हम आधे किसी करते हैं। इस वास्ते भगवान अगर श्रेष्ठ मानते हैं हम, तो हमारा भगवान के लिए सब त्याग हो सकता है, सब त्याग हमारे पैर ऐसी शर्त नहीं होती, हमने मान लिया, मान लिया है। एक थे इन्होंने बताया था हमें, एक स्त्री के लिए जिनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, इतना राज्य छोड़ सकते स्त्री के लिए, वो मन में स्त्री को बढ़िया समझता है, ऐसी बात है। इस वास्ते भगवान को बढ़िया समझे, उत्तम समझ लिया, वो उसी उपासक है, जब तक तो भगवान स्वरूप नहीं है, तब तक वही भगवान से मिलने का अधिकारी कैसे हुए, मन में आता है इतना पसंद करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना याद करते हैं, भगवान मिलते नहीं, क्या बात है भैया, भीतर में समझो, तुम क्या सोचते हो, भगवान सब जानते हैं, हमें मानना पड़ता है, जानना न मानना दो बात बहुत बढ़िया मिली हमें, जानना क्या है कि सिवाय भगवान के और कोई चीज हमारी नहीं है, सब चीज छूटेगी, शरीर भी छूटेगा, धन छूटेगा, मान छूटेगा, आदर छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, जायदाद छूटेगी, जमीन छूटेगी, घर छूटेगा, सब छूटने छूटने वाले हैं, एक राम जी साथ रहने वाले हैं, हमारे साथ राम जी, राम जी के साथ थाम है, ये सब छूटेगा नहीं, आप ऐसा मानो कैसा ही मानो, मानो और मत मानो, राम जी नहीं छूटेगा, तो वही हमारा है और हमारा क्या है, जानने में यही है सीख, असली जानना कि सिवाय परमात्मा के और हमारी कोई चीज नहीं है, मानने में एक भगवान को मानो और मानने की जरूरत नहीं, मेरा पार है यही तो है, फेते उठते बैठते जीवन पवित्र जाएगा, अरण्यक अरण्यक मुनि वैरण्यक पद्म पुराण में रामासमेत आता है, उसमें जग दिया। ऋषि मुनि सब मिलकर के राम जी के पास में गए और कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा करी, निष्कंठन कर दिया रावण, लोक रावण लोगों को रड़ाने वाला राणा रावण सुर मार दिया मनुष्य किया। राम जी ने पूछा, रावण कौन था? विश्व का बेटा था महाराज, विश्व ब्राह्मण थे। अच्छा, रावण ब्राह्मण था ना? तो महाराज अब आप आगे ऋषि मुनि हमारे जग कराओ, ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए करेंगे। ब्राह्मण था मेरे, ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई, अब ऐसे ही करेंगे। ऋषि मुनि समय अच्छा महाराज सब जग बचा करके कई मीला तक पंड बनाया, कई मीला तक बड़ा मंडप बनाया और विष्णु साहब पहन करके व्रत ले करके भरनी बंद करके और यज्ञ करने लगे। इधर यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, घोड़े की वजह पुष्ट रहे। एक आरण्यक मुनि थे, एक मुनि मेरे जो वो घोड़े को देखा, घोड़े पत्र शीश पर मेरे लिखा हुआ कि श्री राम जी करते है, कोई ऐसा सूरवीर हो उसको धरने वाला तो घोड़ा पकड़े, नहीं तो सभी बातें समझे जाएंगे, सब भेद देखेंगे, राम जी अयोध्या पहुंचो, नहीं तो पकड़ो घोड़ा पकड़ो, ऐसा लिखा हुआ था। वो देख करके वो ऋषि बोले, ये राजा अभिमानी है, पता नहीं है, अरे राम राम राम राम राम करने से उद्धार हो जाए, क्यों इतना आरंगा किया, कितने लोगों को तकलीफ होगा, राम राम करने से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए भगवान का नाम लेने से, क्यों इतना आरंगा करे। राजा को समझाने वाला नहीं है, राजा को शिक्षा देने वाला कोई आदमी नहीं है। आपने सुना? मैंने सुना है, मैंने बाद में भी रामायण सुनी है, मैं तो जानता हूँ राम जी भजन करे ऐसे प्रयोग करे। तब कहा, महाराज वे राम जी है, वे जी करते हैं, उनका एक घोड़ा है, ये हनुमान जी है, ये भरत का पुत्र पुष्कर है। हनुमान जी, हनुमान जी उठे मिले राम जी के भगत मिल गए, हम तो राम जी कष्ट करेंगे, हम तो राम जी कष्ट करेंगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, राम जी दर्शन करेंगे। हनुमान जी का ठीक है, तो बेचारे ऋषि बूढ़े कब पहुंचेंगे, राम जी करने बता देंगे। हनुमान जी जल्दी राम जी को, राम जी बैठे छोड़ दिया वहां, वापस आ गए। हनुमान जी ने क्या फर्क पड़ा वहां पहुंचे, पहुंचे गारंटी घूमने आए, राम जी के पधारो महाराज पधारो, सिंहासन पर विराजमान किया, अरे महाराज शरण होने लगे, अरे कहते लगे, अरे लोगो देखो देखो त्रिलोकी नाथ भगवान श्री राम मेरा शरण धो रहे, मेरा शरण धो रहे, देखो तू देखो, अरे खुशी हुए और खुशी खुशी में समाता राम जी, राम जी मेरा चरण धो रहे, मेरा चरण धो राम जी। ऐसे थे भगवान के भगत, उन्होंने रामायण बताई, मैंने रामायण सुने है, सब तिथि पता नहीं क्या सुने, अमुक अमुक अमुक तिथि अमुक बहादुर, अमुक बहादुर राम जी गए वनवास में, गए अमुक दिन वनवास में आया, अमुक दिन युद्ध हुआ, अमुक दिन वो मरा, अमुक दिन वो मरा, सब तिथि पता नहीं है, तिथि पत्र सब गदी शुद्धि महीना आराम सुने। छह कांड उत्तर कांड नहीं है, छह कांड है, हमने सुना है। अरण्य मुनि थे, इससे भगवान के भगत तो विचित्र विचित्र, राजा उन्हें पकड़ा है, राजा राम भगत थे, राम जी के भगत है, वे भी पकड़ लेते हैं जो है वो। डरते हैं हनुमान जी हमें घोड़े का फेंकते हैं, घोड़ा पर राजा राम जी का दर्शन करना है, राम जी का दर्शन करना है, ऐसा पर है घोड़ा राम जी यज्ञ में बैठे हैं अभी नहीं आ सकते। एक जगह से गया वो था शिव जी का भगत, शिव जी का भगत था, बहुत घमासान युद्ध हुआ, युद्ध में हनुमान जी ने बहुत काम किया परंतु बहुतों को मार दिया। हनुमान जी फिर राम जी कृष्ण शिव जी से भिड़ गए, शिव जी को पूछ में पकड़ करके पटपट गया जोर से, शिव खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हनुमान ठीक है खुश हो गए, बोल तू वरदान मांग, खुश हो गया कि वरदान नहीं मांगता हूँ मैं, अभी संजीवनी जाता हूँ, जितने आप रहे बरा चेला चेली आप रहा लाकड़ी और साकड़ी और भूत मुर्दा खाए भी जा कर जितने हमारे सजग भरे है कृपा रखो खा जाओगे तो कृष्ण जी रहेंगे, इतनी कृपा करो फिर संजीवनी लाएंगे सब जिला दे। लक्ष्मी जो जिताया था मैं उसे पता था संजीव जी मुठी है और संजीव राज्य है, रामा सुमेत है पाताल खंड है, पाताल खंड में रामा सुमेत पद्म पुराण में बहुत विचित्र है। एक जगह महाराज घोड़ा चलते चलते परिचित गया बताया जो उठे नहीं जो उठे नहीं, हनुमान जी ने पूछ में पकड़ कर खैसा कैसे घोड़ा टूट जाएगा पर तुम कोई नहीं गिरेगा, ऐसा करोगे तो घोड़ा टूट जाएगा, फिर वो कुछ उपासना करी प्रसन्न किया तब खुला। ऐसे अशुभ दिन बड़ी बड़ी विचित्र कथा आई थी, राम जी के भगत है राम जी के भगत। अच्छा बाल का नार पकड़ लिया लव कुश अभिमानी राजा, अभिमानी अभिमानी राजा अभिमान करता है कि घोड़ा बहुत है हम पकड़ते हैं, करो तो आज पता लगे। दोनों भाइयों ने महाराज सब सेना वाले बड़े बड़े सूरवीर बने कह तू मतलोते बालक हो, अरे बालक अभी बातें करते बालक हो अपराध हमने किया तुम सो दस तुम चलाओ शस्त्र चलाओ अपराधी हमें तुम पहले शुरू तुम करो हमारे कैसे हमने काम कर लिया बोल दे घोड़ा अब शस्त्र चलाओ तुम फिर हम चलाएंगे समझे सबको परास्त कर दिया सबको ऐसे लवरे को ऐसा जुद्ध किया महाराज है। फिर मैंने रामांश भाई है फिर अयोध्या में जो ऐसी सुंदर से ताल से स्वर से रामांश भाई हमारे गुरु जी ने मानी रामायण राम जी का जीवन चरित्र वो आगे नहीं सुना आएगा वो तो सुना है हनुमान जी की बात आ गई उसमें सुनाई मुझे क्या राम जी ने बोला दरबार में ऐसे बालक है दो रामायण गाते हैं बहुत सुंदर और शहर भर भर अयोध्या सबकी सब आकर्षित हो गई ऐसा सुंदर गाते हैं ऐसा हनुमान सुनाते हैं। जब बोला दरबार में बुलाया ये बोले सुनाओ फिर हमारे सुनाई कुछ देने लगे ये देख अभिमान अभिमान हम कोई ब्राह्मण गए हम देने वाले हम क्षत्रिय है हमारे गुरु जी ने कहा है तुम क्षत्रिय हो हम नहीं जाएंगे हम कौन जाएंगे हम ले लें कुछ फिर वो सूरवीरता देखी तब कह भाई गाने में भी तेज हो, बजाने में तेज हो, तुम सुरवीर भी हो, तेज हो। तो सीता जी को बुलाया है, सीता जी का आदर किया है। सीता जी ने कहा कि क्षमा करो, तुम्हारे जो अपराध है अपराध क्षमा करो। सीता जी ने कहा मैं क्या अपराध करूँ, क्या क्षमा करूँ, हे पृथ्वी माता अवस्थान में मैं आपके शरण हूँ। सुंदर रहा जो कोई जमीन पृथ्वी को समा गया, पृथ्वी साफ हो गई। फिर राम जी ने क्रोध किया, वाल्मीकि जी ने कहा अब इतनी लीला हो गई, अब छोड़ दो, अब नहीं हो गया आपका काम। सीता ने कहा मैं परिषद देगा हार गई है, अब मैं नहीं आऊंगी, मैं तो जाऊंगी, जो किताब लीला समाप्त हो जाएगी। दो पुत्र थे उनके, चारों भाइयों में दो पुत्र, आठ पोताओं के सहित सब आए, सब जुड़े सुंदर सजे जे माताओं के सहित सब इकट्ठे हुए। कौशल यारी यारी कह रहे थे हमारी पुत्र पुत्र नहीं, हमारी बहू नहीं, इतना उत्सव हुआ, हमारे आनंद रहे है, सीता नहीं है हमारे। बड़ा सुनता है रामा समेत पुराने का भगवान की लीला विचित्र है, अलोक की लीला। ये कहा है ये सब जानते थे, मंत्री ने कहा है, मंत्री ने कहा ये सब लीला एक ऋषि ने नाम बताया, पहले सुना दिया था ऐसा होगा, राम जी को वनवास होगा, ऐसा होगा, सब होगा, ये होनहार है, ये तो हो नहीं सकता, ऐसे ही होगा। है राजा राम राम करे, राम राम करे, राम जी का दाव देख तो जिद्दी करा जी करे फसे कानून है। फिर खुश हो गए, बहुत खुश, खुशी खुशी में प्राण सौंप दिया, ऐसा अनुमान भी हुए। देश में था है कोई पद सुना भैया, प्रेम का, प्रेम का बढ़िया पद सुना। दक्षिणा हुए दान लेंगे, दक्षिणा दे, दक्षिणा लेने में तो तामसी यज्ञ होता है, इस बात खूब से सुना भाई। राम बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने, राम बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने, शरणारी दासी की जो शरणारी दासी की जोड़ी, रघुवर बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने, राम बना सम्हारी सिया सुकुमारी ने, चरनारी दासी की जो जी। हरी बाई सीता भोली डाली हरी बाई सीता माफ गुना सब की जो जी प्रभु माफ गुना सब की जो जी भूल चूक अपराध बने तो भूल चूक अपराध बने तो रेकारो मत दीजो जी रेकारो राम बनासा मारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बनासा मारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी सुघड़ सलोना श्याम सावरिया सुघड़ सलोना मैं सावरिया अर्ज है मारी सुन लीजो जी प्रभु अरज हमारी सुन दी सीता ने ले वन मिस बेगा सीता ने ले वन मिस बेगा मिथिला आता रही जो जी सीता ने ले वन मिस बेगा मिथिला भूल भी जा आप बिसर मत जा जो जी प्रभु आप बिसर मत जा जो जी बेगा बेगा माने दर्शन दीजो बेगा बेगा मन दर्शन दीजो नैन शीतल मारा कीजो जी नैन शीतल राम बनासा मारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बनाता मारी सिया सुकुमारी चरनारी दासी की जो जी जावो जठे मारी सीता ने थे जावो जठे मारी आने थे संग में सदा रख लीजो जी प्रभु संग में सदा रख लीजो पावना सियारा मारा सुघड़ मनोरथ पावना सियारा मारा सुघड़ मनोरथ आप पूरन कर दीजो पावना सियारा मारा सुघड़ मनोरथ आप पूरन कर दीजो जी राम बना समारी सिया सुकुमारी रघुवर बना समारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी की जो रघुवर जी थारा दर्शन री बलिहारी मारा श्याम रघुवर जी थारा दर्शन री बलिहारी मारा श्याम रघुनाथ जी हो मारा श्याम रघुनाथ जी हो मारा धनुष भवारा बांकड़ा नैन तुम्हारा तीर धनुष भवारा बांकड़ा नैन तुम्हारा ती इन सूजे घायल हुया वे नहीं धर सीधी इन सूजे घायल हुया वे नहीं धर सीधी रघुवर जी फिर थे धनुष बाण क्यों धारो मारा जा रघुवर जी फिर थे धनुष बाण क्यों धारो मारा जा सियावर जी थारा दर्शन री बलिहारी मारा जा रघुवर जी थारा दर्शन री बलिहारी मारा जा रघुनाथ जी हो मारा जा रघुनाथ राम पधार्या पावना काई करूं मनवार राम पधार्या पावणा आपो ही अर्पण करूं तन मन धन सब वार आपो ही अर्पण करूं तन मन धन रघुवर जी थारा चरणा सो चित लाग्यो महाराजा सियावर जी थारा चरणा सो चित लाग्यो महाराजा रघुवर जी थारा दर्शन री बलिहारी महाराजा सियावर जी थारा दर्शन री बलिहारी महाराजा रघुनाथ जी हो महाराजा रघुनाथ जी मनसा ने कर माछली नेह तुमारो नीर मनसा ने कर माछली नेह तुमारो छन भर भी छूटे नहीं रंग थारो रघुवीर छन भर भी छूटे नहीं रंग थारो रघुवर जी मारी इन विध लगन लगाओ महाराजा रघुवर जी मारी इन विध लगन लगाओ महाराजा रघुवर जी थारा दर्शन री बलिहारी महाराजा सियावर जी दर्शन री बलिहारी रघुनाथ जी हो महाराजा रघुनाथ जी पनिहारी भूले नहीं सिर पर घड़े को ज्ञान पनिहारी भूले नहीं सिर पर घड़े को ज्ञान यूं माने बनियो रहे हर दम थारो ध्यान यूं माने बनियो रहे निसदिन थारो रघुवर जी मारी साची सूरत लगाओ महाराजा सियावर जी मारी साची सूरत लगाओ महाराजा रघुवर जी थारा दर्शन री बलिहारी महाराजा।